Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 31 Μαΐου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υπηταγίου Ιωάννου Σαμή. Βασιλεύ ουράνι παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από ασκελίδες και σώσον αγαθά της ψυχάς μου. Σήμερα είναι η τελευταία συνάντησή μας για φέτος και πρώτο Θεός θα ξανασυναντηθούμε από το φθινόπωρο. Σαν τελευταία φορά σκεφτήκαμε να πούμε κάτι παρηγορητικό, κάτι παρακλητικό που θα μας δίνει δύναμη στην πορεία μας και διαλέξαμε κάποια ομιλία, κάποιο κείμενο του Γέροντος Εμιλιανού πάλι, στο οποίο περιγράφει, αναφέρει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο με έναν ιδιαίτερον τρόπο, αναφέρεται στο πώς οικονομεί ο Θεός τα πράγματα και πώς μας κάμενει παιδιά Του. Και αναφέρει μάλιστα συγκεκριμένα πώς ο Θεός, ο Χριστός, λειτουργεί σαν παιδί που παίζει με τον κόσμο. Και αυτό το παιχνίδι του Θεού με τον κόσμο είναι η ελπίδα μας. Και ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός με τον άνθρωπο είναι θαυμαστός. Αυτό που και άλλες φορές είπαμε, το πνεύμα του Θεού δίνει πάντοτε ελπίδα. Και από το στραβό και από το κακό δίνει τη δυνατότητα σωτηρίας στον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ειρήνη στην καρδιά μας είναι του Θεού. Ό,τι φέρει ταραχή και σύγχυση δεν είναι του Θεού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Από όλο αυτό το κείμενο επιλέξαμε κάποια σημαντικά στοιχεία, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος για να το δέσουμε έτσι ώστε να πάρουμε την ουσία. Λέει, ο Χριστός έχει την ειδική του σοφία, τους δικούς του τρόπους με τους οποίους σώζει τους ανθρώπους. Αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτή η πρόταση σημαίνει ότι ο Θεός είναι έξω από τους δικούς μας σχεδιασμούς και από τις δικές μας προβλέψεις. Ο Χριστός λέγει την δική του σοφία, τους δικούς του τρόπους με τους οποίους σώζει τους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να έχουμε κατά νου κάτι συγκεκριμένο για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, κάποιους σχεδιασμούς. Ο Θεός όμως έχει το δικό του τρόπο. Για τον κάθε άνθρωπο έχει τη δική του σοφία με την οποία σώζει τον άνθρωπο. Ούτως λέει άλλωστε, ομιλούν περί του Κύριου μεγαλύτεροι μύστες της θεολογίας, οι μεγαλύτεροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Οι μεγαλύτεροι πατέρες της Εκκλησίας μας, λέει, έτσι τοποθετούνται. Και τι λένε, παρουσιάζουν το έργο του Κυρίου ως έργο παιδός παίζοντος, σαν ένα παιδί που παίζει. Επειδή δεν παίζει, παραμένει παιδίον και συνδυάζουν το γεγονός αυτό με τα πλέον απόρριτα και μεγάλα δόγματα της Εκκλησίας, με τον ίδιο τον ανυπέρευλη των Θεών, τον οποίον κάμνομε ό,τι θέλουμε στα χέρια μας, κατά έναν τρόπο μυστικών τον οποίο μας διδάσκουν. Δηλαδή, ο ανυπέρβλητος Θεός γίνεται παιδί που παίζει για τη σωτηρία μας και γίνεται του χεριού μας και τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αναφέρει κάτι το οποίο αναλύει του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Λέει ο Λόγος, ο Απής, ο Υψηλός Λόγος, ο Λόγος, ο Χριστός. ο οποίος κατέβηκε από τα ύψιστα δώματα από τον ουρανό, παίζει με ποικίλους τρόπους στα δάκτυλά του, με πολλά παιχνίδια, με παντοδαπά είδη, με κάθε τρόπο δηλαδή, κυρνάς σημαίνει κερνό, κερνώντας ό,τι θέλει, όταν θέλει, όπως το θέλει, όλον τον κόσμο. Ένθα και ένθα. Πότε εδώ και πότε εκεί. Δηλαδή ο Θεός κάνει παιχνίδι και κερνά τον κόσμο. Με ένα δικό του τρόπο. Ασφαλώς από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η τοποθέτηση του Πατέρων μας είναι έξω από τα σχήματα, τα θρησκευτικά που μάθαμε και τα οποία δεν εκφράζουν μια ζωντανή ελεύθερη σχέση με τον Θεό, αλλά μια προκαθορισμένη σχέση, άρρωστη κατάσταση δηλαδή. Λέει ο Χριστός είναι ο εξ ουρανών καταβάς, ο Θεός και λυτρωτής. Είναι ο πλάστης ο οποίος ήλθε για να μας σώσει. Παιχνίδι του είναι ακριβώς το παιχνίδι της ειδικής μας σωτηρίας. Παίζει το παιχνίδι σωτηρίας μας. Κάνει τα πάντα. Εμείς μπορούμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας. Μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό μας μας φέρνει απόγνωση. Και τι λέμε, μα τι έκανα εσύ, πώς θα έρθει η σωτηρία μου. Και γύρω μου χάνεται όλος ο κόσμος. Αλλά να ξέρουμε πως με ένα μυστικό τρόπο, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με έναν προσωπικό τρόπο, σε κάθε πρόσωπο ο Θεός αναφέρεται και το σώζει. Όταν ασφαλώς και ο άνθρωπος θέλει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που βλέπουμε, που μας γεννά απελπισία, δεν είναι πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι η αμαρτία. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η σωτηρία και η μετάνοια. Που ο Θεός απεργάζεται με ένα μυστικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο. Κυρνάς. Τι σημαίνει κερνάει ο Θεός? Αναστατώνει τα σύμπαντα, γη και ουρανών. Ανεστάτωσε τους ουρανούς κατελθών. Έφερε τα πάνω κάτω στους ουρανούς με το να γίνει άνθρωπος. Ανεστάτωσε τη γη εις ελθόν εις αυτήν. Ήρθε στη γη και την αναστάτωσε. Κυρνάς. Θέτει. Τι σημαίνει κερνάει? Θέτει την χείρα του παντού και αναμπονχλεύει και ταράσει όλα και όλους. Δεν μας αφήνει ησυχία. Όταν εμείς προσπαθούμε να ησυχάσουμε αγνοώντας την ανάγκη της ψυχής μας, αγνοώντας και περιφρονώντας τον πόθο της καρδιάς μας που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, αυτός βρίσκει τον τρόπο να μας τα ταράξει όλα. Άλλους τους ταράσει για να νιώθουν ότι τους τυραννεί. Πολλές φορές η ενέργεια του Θεού για άλλους είναι τυραννία. Και λέει, μου Θεέ μου, γιατί μου κάνεις τόσα πράγματα. Και άλλους για να αισθανθούν ότι τους αγαπά. Ανάλογα τι έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Για κάποιους λοιπόν ο Θεός είναι τύραννος, για κάποιους είναι ο πατέρας που φροντίζει. Αυτό είναι το φάρμακο που έχει η ανάγκη κάθε ψυχή. Δηλαδή παίζει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο. Και δίνει ανάλογα στον καθένα οτιδήποτε. Άλλοι οι οποίοι το απαντούν. Φύγε, απόστα, δεν σε ανέχομαι. Τα βάζουμε με τον Θεό. Και άλλους οι οποίοι του λέγουν, ελθέ ταχαίως. Δηλαδή γίνεται χαμός. Άλλος τα βάζει με τον Θεό, τον διώχνει, τον υβρίζει, τον απομακρύνει και άλλος τον καλεί με πόθο. Εις πάσαν τη γίνε εξέρχεται, φθάνει ο φθόγκος του. Ο φθόγκος του λόγος του πάει παντού. Όλοι ασχολούνται μαζί του. Είτε τον βρίζουμε, είτε τον καλούμε. Είναι η αναφορά μας. Πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο ως πρόσωπο και προσωπικός κυρνά όλους με το γλεύκος της θεότητός του. Δέστε αυτό πόσο σημαντικό είναι. Πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο ως πρόσωπο προσωπικά και του κυρνάει τα δώρα της θεότητός του. Δηλαδή, δεν υπάρχει προκαθορισμένο τίποτα. Ούτε μπορούμε να πούμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Ούτε μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις στην πνευματική πορεία του ανθρώπου. Για κάποιον κάτι που είναι καλό, για κάποιον είναι κακό. Για κάποιον κάτι που είναι καλό, για κάποιον είναι καλό. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Δεν μπορούν να υπάρχουν γενικεύσεις, αλλά είναι προσωπικό και το γεγονός της συνάντησής μας με τον Θεό και προσωπικός απευθύνεται ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Τους μεθεί τους μεθεί με την θεότητά του. Δεν ξεφεύγει κανείς. Αυτό που νομίζουμε ότι κανείς είναι μακριά από το Θεό, και έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στιγμές προσωπικές που σε κάθε άνθρωπο πάνω στη γη ομιλεί ο Θεός. Άλλο τι θέλουν να δείξουμε, άλλο τι βλέπουν τα μάτια μας και άλλο τι συμβαίνει μυστικά στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη διαδρομή της ζωής του. Εις όλους προσφέρει το ποτήρι της θεότητός του. Κι άλλοι μην το δέχονται, άλλοι το αρνούνται. Ο Χριστός, ο Θεός, το πεδίον, επισκέπτεται πάσαν καρδίαν, η οποία δεν λησμονεί ποτέ αυτή την επίσκεψη. Είναι αυτό που χαράσει στην καρδιά μας και είναι η μνήμη μέσα στην καρδιά μας που είναι η πηγή της ελπίδας μας. Και περιστρέφομαι καθημερινώς τη ζωή μας δίκη και αμαρτωλή περί των Θεών. Το κέρασμά του είναι η ένωσή μας όταν δεχθόμεν την θεότητά του. Ο Χριστός λέει είναι εδώ, τρέχει εκεί, υπάρχει παντού, κάθε στιγμή και πάντοτε. Δεν μπορούμε να έχουμε απελπισία. Δεν μπορεί να προβλέψουμε τίποτα. Εμείς κοιμόμεθα και εκείνος εωσάρτη εργάζεται. Εμείς μπορούμε να είμαστε στην αδιαφορία μας, μπορεί να είμαστε στην παραζάλη μας, μπορεί να είμαστε στη διάσπασή μας, μπορεί να είμαστε στο πένθος μας, μπορεί να είμαστε στις απασχολήσεις μας. Αυτός όμως συνεχώς εργάζεται. Σκυμμένος επάνω μας. Μας ευεργετεί. Εν είδεση παντοδαπίση. Με χίλιους τρόπους. Μας ευεργετεί με χίλιους τρόπους. Τη στιγμή που εμείς κοιμόμεθα, που αδιαφορούμε, που είμαστε στον κόσμο μας, ετοιμάζει το κάθε τι που έχουμε ανάγκη ο Θεός για μας. Εργάζεται, ασχολείται μαζί μας. Όπως η μάνα με το παιδί. Και τι δεν λογίζεται και τι δεν χρησιμοποιεί για να μας σώσει. Αυτό φαντάζεστε, όταν λέει τέτοιο πράγμα γέροντας από προσωπική πείρα και εμπειρία, καταλαβαίνουμε και τι δεν λογίζεται και τι δεν χρησιμοποιεί για να μας σώσει ο Θεός. Κάνει τα πάντα. Είναι δυνατό να μην αγαπούμε τέτοιο Θεό? Είναι δυνατό να μην έχουμε ελπίδες μέσα στο πένθος μας, μέσα στην απόγνωσή μας? Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι χαρά? Γίνεται παρόν και ορατός ο αόρατος, ενώ εμείς ως απόντα θεωρούμε, ενώ εμείς τον θεωρούμε απόντα, τον καθυβρίζουμε, τον περιφρονούμε, αυτός γίνεται παρόν και ορατός με τον τρόπο που μπορεί να γίνει δεκτός για κάθε άνθρωπο, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο για κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις του τρόπου που ο Θεός οικονομεί τη σωτήρια του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις του τρόπου με τον οποίο ο Θεός ως πεδίον παίζει μαζί μας. Όλους τους τρόπους χρησιμοποιεί για να μας σώσει. Ποιους τρόπους? Γίνεται πατήρ, μήτυρ, διδάσκαλος, ιατρός. Γίνεται τα πάντα. Επενών και γαλινεύωνα ημάς. Μας επενεί, μας παρηγορεί, μας δίνει γαλήνη. Πότε τον βιώνει ο άνθρωπος σαν πατέρα, σαν μάνα, σαν διδάσκαλο, σαν ιατρό? Επενών και γαλινεύων ημάς, στενεχωρών και ταράσων ημάς. Και πολλές φορές μας ταράσει, μας στενοχωρεί, μας θλίβει. Αλλά και θεραπεύων και σώζων. Είτε μας στενοχωρεί, είτε μας γαλινεύει, ο λόγος είναι η θεραπεία του. Είναι η σωτηρία μας. Επιτρέπει την ασθένεια και τον θάνατο. Γίνεται φοβερός, ως αύτος και γλυκής. Ταυτόχρονα και φοβερός και γλυκής. Αλλά πάντοτε είναι ο Θεός μας. Είτε είναι γλυκής, είτε είναι φοβερός, πάντοτε είναι ο Θεός μας. Ο Θεός μου, ο Θεός, ο Θεός όλων μας. Δεν είναι διαφορετικός ο Θεός όταν μας ταράσει ή όταν μας επαινεί και μας γαλινεύει. Είναι ο ίδιος Θεός. Η ίδια πατρική του μέρημνα και πρόνοια λειτουργεί. Αλλά δίδει αυτό που είναι απαραίτητο στο παιχνίδι του για τη σωτηρία μας. Χρησιμοποιεί κάθε αφορμή για να μας πλησιάσει, σεβόμενος την ελευθερία μας, με έναν πολύ λεπτόν και διακριτικό τρόπο. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατό να θεραπευθεί κανείς άνθρωπος χωρίς την συγκατάθεση ελευθερίας του. Και δεν μπορεί να κάνεις καλό σε κανέναν άνθρωπο με τη βία, με τον καταναγκασμό, με την καταστρατήγης της ελευθερίας του, με το πρόσχημα ότι εγώ νοιάζομαι για το καλό του, εγώ νοιάζομαι για τη σωτηρία του. Ο Θεός για το καλό μας δεν νοιάζεται, για τη σωτηρία μας δεν νοιάζεται, αλλά σέβεται απολύτως την ελευθερία μας. Γίνεται πτωχός δι' μας, αλλά και πλούσιος. Πότε δηλαδή τον αισθανόμαστε σαν πτωχόν και πότε πλούσιο. Αλλάζει τρόπους. Δέστε εδώ τι ωραία που το λέει. Σχήματα προς σχήματα. Είναι απάντας πάντα σώσει. Αλλάζει τους τρόπους, τα σχήματα και τα προσχήματα. Καταλάβατε λοιπόν ότι στην Εκκλησία δεν είναι δυνατό να υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή. Η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να οριστεί ούτε συντηρητική ούτε φιλελεύθερη αν είναι του Χριστού. Γιατί ο Θεός πότε έτσι είναι και πότε αλλιώς, αν είναι πραγματικά Θεός Πατέρας. Και αν εκφράζουμε την πατρική του όντως μέριμνα και δεν εκφράζουμε ψυχολογικές μας ανάγκες, συγκρούσεις και ενοχές. Αν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο σχήμα για να υπερασπιστούμε ένα σχήμα και έναν τρόπο του Θεού, είμαστε άρρωστοι. Πάσχουμε. Δεν εκφράζουμε πνευματικά το θέλημα του Θεού, αλλά εκφράζουμε δικές μας ψυχολογικές προβολές. Γιατί ο Θεός λέει αλλάζει τρόπους, σχήματα προς σχήματα. Πότε είναι απολύτως ελεύθερος και πότε είναι απολύτως αυστηρός. Ανάλογα τι έχουμε ανάγκη. Ποιος είναι ο στόχος του και ποιος είναι ο σκοπός του, είναι απάντως πάντας σώσει. Χορεύει και τραγουδεί γύρω μας για να μας ελκύσει και να τον αγαπήσουμε. Γίνεται τα πάντα της πάση. Ορθοτομεί πολυσόφος και πολυτρόπος. Με κάθε τρόπο εκφράζει τη γνώση και τη σοφία. Αυτά είναι τα παντοδαπά είδη με τα οποία παίζει ο Θεός. Παίζει, ναι παίζει, όπως παίζουμε κι εμείς ένα παιχνίδι με το παιδί μας. Για ποιον λόγο? Για να το παρασύρουμε να φάει ή να διαβάσει ή να πάρει το φάρμακό του. Δηλαδή κάνει τα πάντα όπως ο πατέρας, όπως η μάνα, για να μας ελκύσει με έναν ευγενικό, διακριτικό τρόπο εν ελευθερία σε αυτό που είναι η σωτηρία μας. Φερόμεθα ως παιδεία και ο Χριστός φέρεται ως παιδείο μαζί μας. Σμικρίνεται, ταπεινούται, συμμορφούται με τα ήθη, με τα συνηθείας και τους τρόπους ημών, για να νιώσουμε ότι είμεθα εαυθέντε τους οποίους παρακολουθεί, ότι είμεθα μεγάλη, πλούσιοι, δυνατοί, ότι ο Χριστός μας προσέχει. Δέστε τι κάνει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Και αυτό είναι κανόνα ζωής και για μας. Αυτό είναι πρόταση ζωής και για μας. Είναι υπόδειγμα ζωής και για μας. Δηλαδή, όταν μιλούμε για διαπροσωπικές σχέσεις, να ποιο είναι το υπόδειγμα ζωής. Τι κάνει? Σμικρίνεται, ταπεινούται, συμμορφούται με τα ήθη. Ανέχεται να συμμορφωθεί με τα ήθη μας. Με τις συνήθειές μας. Με τους τρόπους μας. Δηλαδή έχουμε μία σχέση. Συναλλασσόμεθα με ανθρώπους. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε ο άλλος να συσχηματιστεί με το δικό μας τρόπο, για να τον κάνουμε αποδεκτόν και να διαλεχθούμε μαζί του και να κοινωνήσουμε αυτού. Ο Θεός τι κάνει? Αυτό είναι ταπείνωση. Να συμμορφωθώ με την κατάσταση, με το επίπεδο, με τον τρόπο του ανθρώπου. Όχι να επιμένω και να περιμένω ο άλλος να λάβει τη δική μου μορφή, τη δική μου συνήθεια, το δικό μου τρόπο για να μπορέσω να ανοιχθώ σε αυτόν. Και με τέτοιον τρόπο για να νιώσουμε, λέει, ότι είμαι θα η αυθέντες, ότι είμαστε οι κύριοι εμείς, οι κυρίαρχοι εμείς. Δηλαδή και στις σχέσεις μας. Αυτή είναι η πρόταση, αυτή είναι η ταπείνωση. Να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση ότι είναι η εξουσία, ότι είναι κύριος, ότι είναι κύριαρχος, ότι είναι ο αυθέντης μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να αισθανθούμε ότι μας παρακολουθεί, λέει ο Κύριος, ότι μας παρακολουθεί, δηλαδή μας προσέχει, ότι είμαστε σημαντικοί, ότι είμαστε μεγάλοι, ότι είμαστε δυνατοί. Αυτός είναι τρόπος ζωής. Όταν ο Κύριος φέρνει με κάποιο τρόπο, ουσιαστικά μας δείχνει τον δρόμο. Το δρόμο και για τη μεταξύ μας σχέση. Αυτός είναι ο τρόπος. Δέστε αυτό. Αυτό αν λάβουμε υπόψη μας. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του μόνο ο αληθινά ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτός άνθρωπος που έχει εσωτερική λεπτότητα και αντίληψη, που είναι σε διαρκή εγρήγορση και δεν έχει τη σκληρότητα της σταθερότητας θέσης του που δεν αλλάζει. Ο ευαίσθητος άνθρωπος είναι αυτός που ελέγχει τον εαυτό του, που αμφισβητεί τον εαυτό του, που ψάχνει να βρει ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχει βεβαιότητες. Δεν έχει τη σιγουριά. Ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός. Ο άλλος τελείωσε. Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Άρτηριος σκληρωτικός. που έχει τις βεβαιότητές του, που έχει τα κουτάκια του, που έχει τα τείχη του που δεν τον αφήνει να πλησιάσει κάτι άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αληθινά ευαίσθητος, αντιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Αυτός ο λόγος είναι πολύ δυνατός. Να το προσέξουμε, δέστε, το επαναλαμβάνουμε. Σμικρύνεται ο Θεός, ταπεινούται, συμμορφούται με τα ήθη, με τα συνηθίας και τους τρόπους ημών, για να νιώσουμε ότι είμεθα εαυθέντε τους οποίους παρακολουθεί, ότι είμεθα μεγάλη, πλούσιοι, δυνατοί, ότι ο Χριστός μας προσέχει. Εμείς, δυστυχώς, και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν προτείνουμε και δεν προβάλλουμε τέτοιο Χριστό, με τέτοιο ήθος στον κόσμο, και ο κόσμος φοβάται. Αντιπαλεύει, αμήνεται, αντιστέκεται στον Θεό. Λοιπόν, περνά τον χρόνο του με θυμών παίζων, και όταν ακόμη νομίζουν ότι μας ξεχάνα, ότι μας ξεχνά, εξομοιούται με εμάς, ώστε να παίζει και χορεύει με κάθε σκοπό και όργανο το οποίο θα χρειαστεί, με κάθε μελωδία την οποία κρίνει αναγκαία δι' εμάς, για να καταλάβουμε ότι είναι ο Θεός και λυτρωτής μας. Άλλοτε τον αισθανόμεθα δυσνόητον και άλλοτε περιφρονημένον λόγω των πολλών κατηγοριών του κόσμου. Άλλοτε αντιλαμβανόμεθα ότι είναι ο ύψιστος Θεός. Αλλά αυτός ο τρόπος, ο ποικίλος, είναι απόδειξη της σοφίας και της αγάπης του, το όργανο της θείας οικονομίας του. Είναι η προβολή, η έξοδος του εαυτού του προς τον άνθρωπο. Είναι αυτό που είπαμε. Ότι έξω εαυτού γίνεται. Βγαίνει από τον εαυτόν του ο Θεός και πηγαίνει προς τον άνθρωπο. Οι αληθινές σχέσεις των ανθρώπων είναι μια διαρκής έξοδος από τον εαυτό μας. Δεν είναι αναμονή να μας λατρεύσει ο άλλος. Δεν κρίνουμε την απόδειξη της αγάπης με το να περιμένει ο άλλος να μας προσκυνήσει και να μας λατρεύσει και να είμαστε το αντικείμενο της λατρείας του. Αγάπη είναι η έξοδος από τον εαυτό μας. Είναι μια διαρκής έξοδος η αγάπη. Προς συνάντηση, προς κοινωνία, προς κατανόηση του άλλου. Βγαίνω από τον εαυτό μου. Αυτό είναι η ωριμότητά μας. Δυστυχώς εμείς για τον Θεό χρησιμοποιούμε για να σχηρεοποιήσουμε το κλείσιμο στον εαυτό μας. Δια των λόγων αυτών οι πατέρες ονομάζουν παίγνιον την θείαν οικονομία και παιδίον των Χριστών. Είναι ο τρόπος της φιλανθρωπίας του, το κατόρθωμά του, να μας κερδίζει και να μας σώζει. Το παιχνίδι του Θεού εν τέλει είναι η αγάπη του, η οποία μας θεοποιεί. Και όπως εμείς δίδουμε εις το τέκνο μας οποιοδήποτε παιχνίδι να αγαπά, και αν ακόμη είναι ακριβόν, έτσι και αυτός υποτάσσει τα πάντα υπό τους πόδας μας. Μας είναι τα πάντα. Δι' αυτό, ούτε προφήτε, ούτε άγιοι, ούτε άγγελοι, ούτε τα σεραφείμ, ούτε τα χερουβείμ καταξιώθησαν να αποσταλούν από τον Θεό για να σωθώμεν. Ο Θεός απέστειλε τον Υιόν του ως παιδίον. Γιατί μας τιμά με αυτόν τον τρόπο, μας δίνει τα πάντα. Υποτάσσεται σε εμάς ο Θεός. Δεν είναι κομπλεξικός, μειονεκτικός, όπως εμείς που φοβούμεθα να πούμε ότι είμαι θαδούλη του Θεού. Αυτός υποτάσσεται σε εμάς. Ήλθεν ο ίδιος και γίνεται καθημερινός στο παιχνίδι μας, το οποίο είτε μας αρέσει, είτε το απορρίπτουμε, το θέλουμε ή το αρνούμεθα λέγοντας «Φύγε Χριστέ, δεν σε θέλω, δεν σε πιστεύω, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε ανέχομαι, μου είσαι βαρύς, με δυσκολεύεις στην κοινωνία, με εμποδίζουν οι νόμοι σου στην εργασία μου, με περιορίζεις στην οικία μου». Όπως το πεδίο κρατεί το αυτοκίνητό του μεν σχοινίον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το αφήνει να κινείται εδώ και εκεί, το στέλνει μπρος πίσω και χαίρεται με την κίνησή του, ούτω και ο Θείος Λόγος παίζει μαζί μας. Ο Χριστός λέει, παίζει με το σχοινίο της αγάπης. Άλλοτε μας κρατεί και άλλοτε μας αφήνει. Όταν αρνούμεθα και οργιζόμεθα, για να μην γίνουμε χειρότεροι. Ανάλογα λοιπόν, κρατάει τα σχοινιά, όσο μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Όσο είναι ωφέλιμο του ανθρώπου. Άλλοτε λοιπόν μας κρατεί και άλλοτε μας αφήνει. Μας αφήνει όταν αρνόμεθα και οργιζόμεθα για να μείνουμε χειρότεροι. Γιατί όταν ο άλλος είναι σε κατάσταση οργής, όταν επεμβαίνει στη ζωή του, γίνεται χειρότερος. Πρέπει να αφήνει τον άνθρωπο στην ησυχία του. Να μπορέσει λίγο να συνέλθει. Να είναι έτοιμος για να δεχθεί τον λόγο μας. ή να δεχθεί τη φροντίδα μας ή να δεχθεί το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι κάθε στιγμή έτοιμος ο άνθρωπος για τον Λόγο του Θεού. Δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος κάθε στιγμή να ακούσει για τον Θεό. Πολλές φορές τα ακούσματα, τα θεία προκαλούν μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο, δεν είναι έτοιμος. Ο Θεός λοιπόν έχει αυτή τη διάκριση και την αληθινός πατέρας. Δεν έχει άγχος, δεν έχει φόβους, δεν έχει ανασφάλειες. Όταν διακρίνει ολίγη στοργήν, ολίγη μετάνοιαν και ολίγη κατανόησιν, έλκει το σκηνείο προς τον εαυτόν του. Συμπεριφέρεται προς εμάς κατά το πώς του το επιτρέπουμε, κατά το συμφέρον μας. Συμπεριφέρεται για το συμφέρον μας ανάλογα πώς του επιτρέπουμε. Έγινε πεδίο για να παίζει με θυμόν. Και το παίγνιόν του είναι η προνοητική επιμέλειά του, η θεία πρόνοια. Μία όρατος εις εμάς κίνηση. Εν σχοινίον το οποίο μας σώζει, μόλις θελήσουμε και το ζητήσουμε. Πριν καν αιτήσουμε, έχουμε το αιτούμενο. Πριν του ζητήσουμε, κάτι μας το δίνει. Μόνο να δει τη διάθεσή μας. Λοιπόν, υπάρχει πρόνοια του Θεού, μια όρατος λέει κίνηση του Θεού που μας έλκει προς Αυτόν όταν δει σε εμάς την διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή διάθεση. Είναι σημαντικό να καλλιεργούμε την καλή διάθεση. Η καλή διάθεση γεννάται όταν ο άνθρωπος πάβει να πιστεύει στον λογισμό του. Εγωισμός ίσον λογισμός. Λογισμός ίσον εγωισμός. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει λογισμούς. Ούτε καλούς, ούτε κακούς. Και οι καλοί λογισμοί είναι εγωισμός. Όταν πάψουμε να έχουμε λογισμούς, δηλαδή παραδοθούμε στον Θεό, τότε μαλακώνει η καρδιά μας και γεννάται η καλή διάθεση. Για να μπορέσει να δουλέψει ο Θεός μαζί μας. Αντίσταση προς τον Θεό είναι οι λογισμοί μας. Ο κάθε λογισμός μας είναι αντίσταση προς τον Θεό. Πρέπει να αδειάσουμε το μυαλό μας από κάθε λογισμό. Να κενωθούμε από το εγώ μας. Για να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει. Λέμε ότι αμαρτάνουμε. Ξέρετε, η μετάνοια μας είναι ψεύτικη. Γιατί δεν έχουμε απόφαση. Για να, αυτό που είναι χαρακτηριστικό της αληθής μετάνοιας είναι η απόφαση. Εμείς δεν παίρνουμε απόφαση. Πραγματικά δεν παίρνουμε. Η μετάνοια μας είναι γιατί λυπούμεθα για την αμαρτία, γιατί έρχονται μετά την αμαρτία στενοχώρια. Και στενοχώρια μας οδηγεί στη μετάνοια. Ποια μετάνοια? Να φύγει στενοχώρια, όχι να μετανοήσουμε. Να φύγει στενοχώρια της αμαρτίας και της ενοχής, όχι να αλλάξουμε. Η μετάνοια είναι η απόφαση να αλλάξω. Αλλά αυτή η απόφαση δεν έρχεται μόνη της. Δεν πείθω τον εαυτό μου να αποφασίσει. Αλλά η απόφαση είναι το ξεμπλοκάρισμα της ψυχής μας. Δηλαδή ο φωτισμός της ψυχής μας. Το να αποφασίσουμε χρειάζεται φωτισμός Θεού. Δηλαδή να ισχυροποιηθεί η βούλησή μας. Η αμαρτία μας καταρακώνει τη βούληση. Δεν έχουμε βούληση, δεν έχουμε αποφασιστικότητα, δεν έχουμε θέληση. Πώς θα γεννηθεί η θέληση? Πώς θα γεννηθεί η αποφασιστικότητά μας, η ικανότητα να αποφασίζουμε? Με την προσευχή. Αρχικά την ανεπίγνωστη προσευχή. Δηλαδή δεν μπορώ με το μυαλό μου να συζητήσω και να βγω να πει στον εαυτό πρέπει να αποφασίσω να κόψω αυτό ή το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αν γίνει δεν είναι δημιουργικό. Δεν είναι θεραπευτικό. Δεν είναι πνευματικό. Η απόφαση είναι εσωτερική βούληση και διάθεση της καρδιάς μας που αυτομάτως και αυθορμήτως δημιουργείται μέσα από τον θείον φωτισμό. Αλλά αυτός ο θείος φωτισμός ξεκινάει από την προσευχή. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε τι σημαίνει προσευχή. Ξεκινούμε τη μηχανική προσευχή. Δηλαδή δίνουμε στον Θεό των άγνωστων θεών, εμείς μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αμαρτία μας, η φθορά μας, τι του δίνουμε? Τον κόπο μας. Κλείνουμε μισή ώρα στο σπίτι μου και κάνω την προσευχή μου. Με πείσμα, με επιμονή. Δεν είναι λίγο μισή ώρα, είναι πάρα πολύ. Εμείς νομίζουμε στο μυαλό μας ότι είναι λίγο. Δεν είναι πασατέμπο. Δεν είναι διασκέδαση. Γιατί εκείνη η μισή ώρα θα έρθουν χίλιοι δυο λογισμοί, μόλις θα αρχίσουν προσευχή, θα αρχίσουν λογισμοί. Ουχου, τι θα γίνεται. Και θα αρχίσουμε να είναι φαγούρα, ανοίγουμε το παράθυρο, έχει ζέστη, κλείνουμε, έχει κρύο, θα γυρνάμε στο δωμάτιο, έχουμε τηλεόραση, τι γίνεται, πόσα τα σπρέντ, τι γίνανε, θα γίνεται χίλιο χαμός. Για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε. Όταν λοιπόν αρχίσει η προσευχή να επιμένει ο άνθρωπος και να του γίνεται συνήθεια, όταν θα δει τον κόπο μας ο Θεός και τη βούλησή μας, θα αρχίσει να γλυκαίνει την καρδιά μας. Και λίγο-λίγο θα κερδίζει την καρδιά μας και θα καταλάβουμε ότι έχουμε κι άλλη ευχαρίστηση στη ζωή μας. Κι άλλη ειδόνη που υπερβαίνει κάθε ευχαρίστηση του κόσμου τούτου. Και έχουμε το κίνητρο να αποφασίσουμε. Έχουμε αυτή τη γλύκα ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Και ότι η αγάπη του υπερβαίνει κάθε χαρά του κόσμου. Τότε έχουμε τον λόγο και το κίνητρο να αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε αμαρτία μας είναι προσβολή αυτής της αγάπης. Δεν είναι προσβολή της ηθικής μου. Δεν είναι ενοχή. Είναι προσβολή της σχέσεως. Είναι προσβολή αυτής της αγάπης. Και επανερχόμεθα. Αυτό είναι μετάνοια. Η ποικιλία δε των γεγονότων, ό,τι μας συμβαίνει, καθεκάστην καλών ή κακών, είναι η μικρά αίσθηση της παρουσίας του, της σχέσεώς του με θυμών, της αγάπης του, των επεβάσεών του, στην ιστορία την ειδική μας και του κόσμου. Όλα αυτά, λέει, δίδουν μία ανισορροπήνη στη ζωή, την ειδική μας και του κόσμου. Ή να μην το πάνε απολεσθεί. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να έλθει μία ισορροπία για να μην, ή να μην το πάνε απολεσθεί, να μην χαθεί κάτι. Αλλά είναι τα πάντα προχωρούν προς την τελική ανακαίνιση όταν θα είδουμε τα πάντα κενά. Οι καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής μας, θλιβερές ή ευχάριστες, τα οποία όμως, δέστε εδώ και είναι πολύ σημαντικό, οι καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής μας, θλιβερές ή ευχάριστοι, τα οποία όμως εμείς δεν κατανοούμε, στην ουσία είναι αναγκαίο. Ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας, παρόλο που δεν κατανοούμε, είναι αναγκαίο. Κρύπτουν ένα μυστήριο και τα χρησιμοποιεί ο Θεός για να οικονομήσει τη βελτίωσή μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουν τη δυνατότητα ή την δύναμη να μας σοφίσουν. Γίνονται θεία νεύσης, η οποία μας ενθυμίζει ότι πάντως αλλαχού θα μεταστώμεν. Όλα μας υπενθυμίζουν ότι αλλού είναι η ζωή μας. Αποτέλεσμα των καθημερινών αυτών επεισοδίων, των προβλημάτων και όλων των γεγονότων θα είναι η θέωσή μας. Αν χρησιμοποιήσουμε τη θεία χάρη. Δεν αφήνει τίποτα ο Θεός ανεκμετάλλευτον, ούτε και τα αμαρτίας μας. Ακόμη και τις αμαρτίες μας εκμεταλλεύεται ο Θεός για να μας φέρει κοντά Του. Βλέπετε, διατί ο Θεός έγινε πεδίον, διατί έπαιξε στη δημιουργία του κόσμου και στην πλάση του ανθρώπου. Το παιχνίδι το αυτό είναι η ελπίζ μας, η προσδοκία της μεταβάσεώς μας στην αιωνιότητα, για να παίζουμε μέσα στο φως και τη δόξα του Θεού. Όπως οι γονείς συγκαταβαίνουν στην ασθένεια του παιδίου ή στην απέτησή του και παίζουν μετά αυτού για να το οδηγήσουν όχι εις μειονεκτικότητας και αντιδράσεις αλλά εις την ωριμότητα, ούτω και ο Θεός δια της συνανθρωπίσεώς του μας παιδαγωγεί προς την ολοκλήρωση της προσωπικότητος εκάστου εξ ημών. Όπως λοιπόν οι γονείς παίζουν με το παιδί, χειρίζονται το κάθε τι για να το κάνουν να οριμάσει, όχι να του γεννήσουν αντίδραση και μειονεξίες, αλλά με κάθε τρόπο να το οδηγήσουν στην οριμότητα. Δεν σημαίνει ότι επιτυχάνουν κάθε φορά. Έτσι και ο Θεός κάνει τα πάντα για να μας οδηγήσει σε αυτή την πνευματική οριμότητα. Είδομεν ότι ο Χριστός είναι το πρώτο πεδίο. Ποια άλλη είναι τα παιδεία, ποια άλλη είναι παιδιά, ποια είναι τα παιδιά του Θεού τελικά? Θα καταλάβουμε ποιοι είναι παιδιά του Θεού αν είδουμε ποιους αγαπά ο Θεός. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα παιδιά του Θεού που αγαπά. Το γνωρίζουμε. Εδείκνυεν όλη του την αγάπη ο Θεός σε ποιους? Στη γραφή το βλέπουμε. Εις τους ασθενείς, τους δαιμονιζομένους, τους οποίους και θεράπευσε. Θεράπευε. Ιδιαιτέρως εις τας γυναίκας, τας περιφρονημένας μέχρι τότε. Αγαπούσε τα σχήρας, τα ορφανά, τους αμαρτωλούς. Αυτά είναι τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Ποιοι είναι λοιπόν οι ασθενείς, οι δαιμονισμένοι, οι γυναίκες, οι χείρες, τα ορφανά και οι αμαρτωλοί? Όταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος απέστειλε τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Κύριο εάν είναι αυτός ο Χριστός, ο Κύριος δεν απάντησε ότι το όντι είναι αυτός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αλλά είπε: «Απαγγείλατε Ιωάννη, τυφλή αναβλέπουση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφή ακούουση, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Η φτωχολογιά του κόσμου, τα εξουθενημένα, τα αδύναμα πλάσματα, οι πονεμένοι άνθρωποι, όσοι πάσχουν και υποφέρουν, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού». Όταν λοιπόν εμείς, ο πολιτισμός μας, αρνείται τον πόνο και φοβάται τη φτώχεια και γίνεται ζήτημα, είναι σαν να αρνούμεθα την υιοθεσία του Θεού. Θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι, αλλά όχι παιδιά του Θεού. Δεν θέλουμε να λάβουμε την υιοθεσία του Θεού με αυτό το κόστος. Όσο υπάρχει θλίψη αυτού του είδους στον κόσμο, τόσο μεγαλύτερη ελπίδα και χωρητικότητα του Θεού υπάρχει στον κόσμο. Πιο μεγαλύτερη χωρητικότητα Θεού έχει ο άνθρωπος όταν είμαι σε αυτή τη θλίψη. Αυτό που ο πολιτισμός μας ονομάζει οδύνη για τον Θεό είναι ευλογία. Και τότε είμαστε ικανοί να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Εάν πιστεύουμε στον Χριστό, αυτή είναι η αλήθεια. Εάν πιστεύουμε στο λογισμό μας και θέλουμε ένα άλλον Θεό καθώς πρέπει, δεν είναι ο Χριστός αυτός. Δεν πιστεύουμε στο Χριστό, πιστεύουμε σε ένα άλλο Χριστό. Προπάντων αγάπα ο Θεός πια αυτά ταύτα τα παιδεία τα οποία βρίσκονται στην παιδική των ηλικία. Τα παιδιά αγαπά ο Θεός. Αυτά ενυγκαλίσθη και είπε: «Άφετε τα παιδιά, έρχεστε προς με. Τον γαρτιούτον εστίν η βασίλη του Θεού». Άνθρωπος που δεν αγαπά τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Άνθρωπος που δεν χαίρεται με τα παιδιά, άνθρωπος που δεν βλέπει τον Θεό στο βλέμμα των παιδιών δεν είναι του Θεού. Άνθρωπος που περιφρονεί τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Άνθρωπος που δεν βλέπει ότι τα παιδιά είναι ο Χριστός δεν είναι του Θεού. Το παιδί ονομιάζει με τον Θεό δια την φυσική αγαθότητα, ακακία και αγνότητά του. Τίποτα εις τον κόσμο δεν παρέχει επιτυχεστέραν εικόνα της ωραιότητος του Θεού από το πεδίο και μάλιστα από το βλέμμα του και το χαμόγελό του. Τίποτα λοιπόν δεν αποτυπώνει πιο καλά την εικόνα του Θεού από το χαμόγελο και το βλέμμα του παιδιού. Το παιδί δεν προσδοκά, δεν κάνει σχέδια, δεν έχει σκοπιμότητα, υποκρισία. Κύρια απασχόλησή του είναι το παιχνίδι. Επειδή τρέφεται και προστατεύεται υπό το γονέο του, δεν νιώθει καμιά ανάγκη και θέτει όλη την προσοχή, τη φαντασία και τη δύναμη του στο παιχνίδι, το οποίο έχει δι' αυτό την αξία και τη σεβαρότητα όλου του κόσμου. Εκεί εκφράζει την ευθύνη, την αρετή, τα προσόντα του. Αφετηρία τη ζωή του δεν είναι η ανάγκη. Η ανάγκη είναι αφετηρία ζωή των μεγάλων. Το παιδί είναι έξω από την ανάγκη. Το παιχνίδι είναι μια ελευθέρα δημιουργία, η αναπαυτική διάσπασή του. Εις το παιχνίδι νιώθει αυθέντης, ως μικρός θεός ενώπιον του μεγάλου Θεού. Ενθυμείται ιδιαιτέρως των θεών το παιδί. Πραγματικά εδώ θα δούμε παρακάτω. Κατανοεί τα δόγματα της πίστεως εν πνεύματι και τα μυστήρια κάλλιων, καλύτερα και των επιστημόνων. Μου έτυχαν παιδιά μικρής ηλικίας να θεολογούν με σοβαρότητα, πραγματικά το λέω αυτό, περισσότερο από τους μεγάλους θεολόγους. Ζει την παρουσία του Θεού, πιστεύει στο λόγο του, εκπλήσεται για την εφισβήτηση των άλλων. Πραγματικά το παιδί απορεί και εκπλήσεται όταν οι άνθρωποι αφισβητούν τον Θεό. Είναι ο πλέον τρεπτός άνθρωπος προς την θεότητα, ο θαυμαστής, ο φίλος και συμμέτοχος του Χριστού. Μόνο εμείς να δίδουμε τον Θεό στα παιδιά μας. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεκτικά του Θεού. Λοιπόν, οτιδήποτε χρειάζεται να δίνουμε στα παιδιά είναι το Θεός, τίποτε άλλο. Εμείς δίνουμε παιχνίδια, δίνουμε διασκεδάσεις, δίνουμε αξιώματα, δίνουμε με χίλια δύο πράγματα. Δεν τους δίνουμε το Θεό όμως, τα οποία είναι η πραγματική τους ανάπαυση. Εδώ αρχίζει το σημαντικό. Η τραγωδία, λέει, του ανθρώπου αρχίζει πότε? Όταν εγκαταλείπει τα ιδιώματα του παιδίου. Τότε αρχίζει τραγωδία του ανθρώπου, ότι χάνει το παιδί από μέσα του. Όταν λησμονεί ότι ήταν και αυτός παιδίο και με θλίψη υποτάσσεται εις τη μέριμνα δια της ζωή, τη φροντίδα να κυριαρχήσει, την ανάγκη να αναγνωρίζεται. Αυτό δεν έχουμε? Είναι ανάγκη των μεγάλων. Οι φροντίδες, οι βιωτικές μέριμνες, η ανάγκη να εξουσιάζει, να κυριαρχεί με τον τρόπο των ειδικών του και να αναγνωρίζεται. Αυτή είναι η απώλεια της αγαθότητας. Είναι η απώλεια της παιδικής απλότητας και αγαθότητας. Ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται επιτηδευμένος, πολύπλοκος, σύνθετος, πονηρός. Με σκοπιμότητα, με σχεδιασμούς, με στόχους. Χάνει την απλότητα και καθαρότητα της καρδιάς του. Καθαρότητα της καρδιάς είναι αυτή η απλότητα εσωτερική που ένα κρατούμε. Αναγνωρίζουμε ότι ένα έχουμε ανάγκη, αυτό ζητούμε. Και τι κάνει ο μεγάλος? Δέστε τι περιγραφή κάνει, πολύ σημαντική, συγκλονιστική. Αντικαθιστά το παιχνίδι με τι ο μεγάλος? Με τη διασκέδαση. Τι σημαίνει αυτό? Διασκέδαση όμως σημαίνει βιωματική ανάγκη. Ανάγκη ο άνθρωπος να ζήσει πράγματα. Γιατί δεν ζει πραγματικά. Και ψάχνει την ψεύτικη ζωή να ζήσει. Δουλεία. Διχασμός προσωπικότητος. Πρόσκυρος ανάπαυλα του άγχους. Γιατί το άγχος θα επανέλθει μετά. Φυγή εκ της πραγματικότητος. Δεν θέλει να ζει πραγματικό άνθρωπο. Ξεφεύγει. Προσπαθεί να διασκεδάσει, να λησμονήσει την πραγματικότητα. Διάλυση και διασκορπισμός της προσοχής και της καρδιάς. Ο άνθρωπος διασπάται, χάνει την προσοχή. Δεν μελετά την καρδιά του. Δεν είναι στην καρδιά του ο άνθρωπος. Χάνει την καρδιά ο άνθρωπος, δεν έχει καρδιά. Αποφυγή της εργασίας. Διακοπή κοινωνίας μετά το αμέσου περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος ο οποίος διασκεδάζει δεν έχει δημιουργικότητα. Είναι πλαθαρός, δεν έχει φαντασία. Ζητεί την αργία. Θέλει τη συντροφία για να κρύπτει τη μοναξιά του. Ο πολιτισμός της διασκεδάσεως οδηγεί στην πνευματική παινία, στην πνευματική φτώχεια, την αμαρτία, τον ακαίνο των πόνων. Δηλαδή δεν μπορεί να νικηθεί ο πόνος μέσα του. Ο πόνος ξεπερνιέται μόνο με τη μνήμη και την παρουσία και την αίσθηση της χάρητος. Όταν διασκεδάζεις δεν έχεις δυνατότητα για αυτήν τη χάρη. Και τότε ξεγελάς τον εαυτό σου ότι δεν έχεις πόνο. Αλλά ο πόνος λειτουργεί μέσα πολύ δυνατά. Δεν είναι ανάπαυση, δεν είναι οικοδομή. Είναι απώλεια, λέει, η διασκέδαση αυτού του είδους των παιδικών θησαυρών και βιωμάτων. Βύθισμα εις την τι ωραία που το λέει εδώ, ακούστε. Βύθισμα εις την απελπισία της αχρηστίας του χρόνου και την αίσθηση της ματαιότητος. Νιώθει ο άνθρωπος την απελπισία ότι έχασε τον χρόνο του και νιώθει τη ματαιότητα. Όταν ο άνθρωπος δεν δημιουργεί, δεν γεννάται η ζωή μέσα του, νιώθει ότι χάθηκε ο καιρός του και νιώθει η ματαιότητα του κόσμου. Αλλιώς νιώθει ότι δεν υπάρχει ματαιότητα, υπάρχει ζωή και αξίζει η ζωή μας, αξίζει να ζούμε τη ζωή μας. Και νιώθει ο χρόνος είναι χρόνος σωτηρίας, δεν είναι χαμένος, δεν πάει τζάμπα ο χρόνος, δεν σκοτώνουμε το χρόνο μας. Πώς λοιπόν χάνει την παιδικότητα επίσης, χάνει την παιδικότητα ο μεγάλος? Πότε φαίνεται? Αυτό που είπαμε και πριν. Και όταν βλέπουν οι μεγάλοι τα παιδιά των, το βλέμμα των παραμένει άχρωμο και ασήμαντο. Χάνει τη ζωντάνια το βλέμμα. Είναι ανέσθητη. Χάνει το βάθος των μεγάλων. Χάνεται το βάθος μέσα στο βλέμμα τους. Τα παιδιά τα βλέπουν και δεν τα βλέπουν. Δεν μπορούν να δουν τον Θεό μέσα στα παιδιά. Δεν σκυρτούν επάνω των. Και επειδή δεν μπορούν οι μεγάλοι να σκυρτίζουν πάνω στα παιδιά, που εξαντλούνται στον κόπο της εργασίας. Εγώ που δούλεψα για σένα, σου άφησα περιουσία, σου άφησα χρήματα, φρόντισα, κουράστηκα για σένα, έκανες όσα πράγματα, αλλά μπόρεσες να σκυρτίσεις το βλέμμα του παιδιού σου? Μπόρεσες να δεις τον Θεό στο παιδί σου? Τίποτα δεν έκανες. Αυτό είναι απάτη, είναι ψέμα. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Αυτό είναι κορίδια, αυτό είναι υποκρισία. Αυτό είναι ενοχή. Προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει την ενοχή ότι δεν μπορεί να ζήσει τη σχέση όπως κάνει ο εραστής. Επειδή δεν μπορεί να κάνει κουμάντο την καρδιά της ερωμένης και κάνει ολοχρήματα και δώρα. Έτσι δεν κάνει. Επειδή δεν μπορεί να γνωρίσει την ψυχή της, να την αναστήσει, αυτή η ενοχή τι κάνει, τον κάνει να δίνει πράγματα. Και επειδή συνήθισε και η γυναίκα σε αυτό, θέλει πάντα χρήματα και πράγματα για να βρει έναν άντρα. Έχασαν την νεότητά των. Η σκοπιμότης, η οποία τους κυβερνά, σπέβδεται να δημιουργεί νέα ανάγκας, υποχρεώσεις, κέρδη. Κατακλείζονται από των εσωτερικών και εξωτερικών θόρυβων, ώστε να μην ακούουν την πραΐαν φωνή του Θεού, η οποία τους καλεί. Μας καλεί ο Θεός. Είναι ήσυχος ο Θεός. Είναι πολύ ήσυχη η φωνή του Θεού. Δεν μπορείτε να ακούσουμε όταν έχουμε θόρυβο. Όταν έχουμε μέρημνες, ταραχή, εσωτερική και εξωτερική, δεν μπορούμε να ακούσουμε την φωνή του Θεού. Η φωνή του Θεού ακούγεται στην απόλυτη εσωτερική ησυχία μας. Γι' αυτό είπαμε ότι οι λογισμοί είναι πρόβλημα. Γιατί οι λογισμοί μας διαταράσσουν την εσωτερική ησυχία και δεν ακούμε τον Θεό. Οι λογισμοί μας, ο νους μας, το ξεροκέφαλό μας ταράσσει την εσωτερική ησυχία και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Όταν φύγει ο κάθε λογισμός από μέσα μας και είμαστε σε απόλυτη ησυχία, τότε εκπλητώμεθα και βλέπουμε πόσο κοντά μας είναι ο Θεός. Και τότε αρχίζει να ενώνεται ο νους με την καρδιά του ανθρώπου. Σε μια ενότητα ο άνθρωπος εισπράττει τη χάρη του Θεού. Βλέπει τον Θεό, ορά τον Θεό με τον τρόπο που ο Θεός γίνεται ορατός. Αλλά και αυτή είναι, και λέει, ο γέροντας τι λέει εδώ, ναι, αυτοί όλοι έτσι είναι οι άνθρωποι. Όμως λέει, αλλά και αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και αυτοί οι μεγάλοι λένε παιδιά του Θεού. Και δι' αυτούς εύχεται η Εκκλησία, η νύφη του Χριστού. Τι λέει, πώς εύχεται στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Την νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους πεπλανημένους επανάγαγε. Καλή εις ανάπαυση πάντας, τους κοπιώντας και πεφορτισμένους. Διούς έχει ετοίμη την ανάπαυση. Και για αυτούς όλους που χάσαν την παιδική αγαθότητα και είμαστε σε όλα αυτά, και αυτοί είναι παιδιά του Θεού, λέει. Και για αυτούς έχει τόπον ο Θεός. Ο νέος ο οποίος αποθαρρύνεται, ο όριμος ο οποίος απελπίζεται, ο γέρον ο οποίος πληγώνεται και δεν βλέπει φως εμπρός του, όλοι είναι παιδιά του Θεού. Καθώσον είναι ο πλάστιστον, αφού είναι ο πατέρας μας. Δεν πάβει να παίζει με ταυτόν, για να τους ελκύσει και να ανακαινήσει τη ζωή των. Τι ωραία έκφραση, να ανακαινήσει τη ζωή των, να μας κάνει νέους, να μας κάνει καινούριους. Ιδιαιτέρως όμως λέει, παιδεία του Θεού είναι η αμαρτωλή. Είναι δι' αυτούς ο Θεός πατήρ, ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανόν επί τες κακίες. Τις είδε η επιστρέψει και μετανοήσει, ποιος ξέρει αν επιστρέψει και μετανοήσει ο άνθρωπος. Εις αυτούς ο Θεός δίδει διελκυστικών παιχνιδίων πολλάς ελπίδας. Ότι θα παραμείνουν τα παιδιά του και ότι θα το συναντήσουν. Καταλάβατε τι Θεός είναι. Δηλαδή και σε εμάς ο αμαρτωλούς που είμαστε συνειδητά στη βρωμιά μας και εμάς ψάχνει τρόπο. Με ελκυστικά παιχνίδια, γιατί συνηθίσαμε στην αμαρτία, να μας δίνει πολλές ελπίδες ότι είμαστε τα παιδιά του και ότι θα το συναντήσουμε. Ιδιαιτέρως δε ευέλπιδα επίησε την νεότητα, έδωσε πολλές ελπίδες στην νεότητα, η οποία παραδέρνει και πλανάται, απατωμένη και μη κυριαρχούσα εν εαυτή, που βρίσκεται μέσα στην πλάνη και μέσα στη σύγχυση και την απάτη. Εις τας καρδίας της νεότητος, η οποία είναι βεβηθισμένη εις την αμαρτία, αρνείται τον Θεό και δεν δύναται να έβρει την ισορροπία της, παίζουν η ζωή και ο θάνατος. Στην ψυχή δηλαδή του νέου που παλεύει μέσα όλα αυτά, την ίδια στιγμή παλεύουν και η ζωή και ο θάνατος. Η απιστία και η πίστη, η εγκράτεια και η συδοσία, το νερό και η φωτιά. Το εν διά να την κατακλείσει το νερό. Το άλλο, η φωτιά, να την κάνει πυρήκαυστο. Όλα παίζουν. Τι λέει ο γέροντας, όλα παίζουν. Δεν θα παίξει μαζί της ο Θεός? Όλα παίζουν. Δεν θα ανακατευτεί ο Θεός αυτό το παιχνίδι? Και λέει, μου παραπονεί, το λέει, μία μητέρα, ότι το παιδί της δεν δίδει καμία σημασία στον Θεό. Παιδί μου, του είπε, πάμε μια φορά μαζί στο μοναστήρι. Δεν είσαι κι εσύ θρήσκος? Τι θρήσκος και τι Θεός μου λες, αντιδρά ο 16χρονος γιος. Προσπάθησα να την ενθαρρύνω, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Ύστερα από 2 ημέρες τηλεφώνει και μου λέει, είχε πάει εκδρομή και έψαξε το παντελόνι το οποίο φορεί. Δεν το κάνουν γυναίκες, μπα. Όταν πηγαίνει στο σχολείο, βρήκα στην τσέπη του την κλεισμένη με μία παραμάνα 2 κομποσχήνια, 1 τριαντάρι και 1 κατοστάρι. Ιδού η ζωή και ο θάνατος, η πίστη και η απιστία παίζουν εις τα ψυχάς των παιδίων. Ο Θεός παίζει πάντοτε ορθά τον ρόλο του. Εάν παίξουμε και εμείς ορθά έναντι το παιδιό μας, το δικό μας παιχνίδι, δεν είναι δυνατό να μην συναντήσει κάποτε τον Θεό, έστω και εις χρόνο βραδύτερον από εκείνο τον οποίο εμείς επιθυμούμε. Άλλο τι σχεδιασμούς κάνουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Το θέμα είναι να παίξουμε και εμείς ορθά το έργο μας, το παιχνίδι μας. Που σημαίνει τι? Πότε παίζουμε ορθά το παιχνίδι μας? Όταν παρακολουθούμε τον Θεό. Και όχι τον αναγκάζουμε το Θεό να μας παρακολουθήσει. Μέσα στην αγωνία μας και στο άγχος μας. Στους υπολογισμούς μας και στους σχεδιασμούς μας. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Χρειάζεται να αποκτήσουμε την ικανότητα να παρακολουθούμε εμείς τον Θεό. Και να μην εμποδίζουμε το έργο του. Εθυμίστε, λέει, τι είπε ο πλαστουργός εις τον Καΐν. Ποιον Καΐν? Αυτόν, ξέρετε, τον πρώτον φωνέα της οικουμένης που σκότει στον αδελφό του, τον Άβελ. Επαρουσιάστη, δέστε τι ωραία που το λέει εδώ. Επαρουσιάστη ο ίδιος ο Θεός εις τον Καΐν. Οι χείρες του ήσαν ακόμη κόκκινε και από το αίμα του Άβελ, του δικαίου αδελφού του. Πώς του ομίλησε ο Θεός? Αυτή τη φωνιά που μόλις εφώνευσε. Είδετε το παιχνίδι, δέστε το παιχνίδι του Θεού. Δεν του είπε, φύγε φωνιά. Αλλά του λέγει με στοργή, είναι ατύπερη λίποσε γένου, γιατί λείπησε παιδί μου, και είναι ατύ συνέπεσε το πρόσωπό σου, με είδες, γιατί κατέβασες το πρόσωπό σου και ντρέπεσαι να με είδεις. Να λοιπόν, που με αυτόν τον γλυκό και διακριτικό τρόπο βγάζει μπροστά στα μάτια μας ο Θεός την αμαρτία. Για να τη βλέπουμε. Με τέτοιο τρόπο που να έχουμε την ικανότητα να πολεμήσουμε την αμαρτία. Και τι λέει αμέσως ο Θεός? Ησύχασον. Γαλήνευσε. Ησύχασε. Υπάρχει δια σε ο Θεός. Δεν τον έβαλε επιτίμιο. Του είπε. Δηλαδή ουσιαστικά η ίδια η αμαρτία είναι η τιμωρία μας. Η λύπη της αμαρτίας. Και λέει, μην γίνεσαι περίλυπος, γιατί η λύπη αυτή δεν μας δίνει τη δυνατότητα να προσευχηθούμε. Αλλά λέει, ησύχασον, ειρήνευσε, γαλήνευσε, υπάρχει δια σε ο Θεός. Δεν σε αρνείται ο Θεός, δεν μας αρνείται ο Θεός. Γι' αυτό άμεσα να προστρέξουμε κοντά του. Άμεσα να αναφερθούμε κοντά του. Όχι μόνο λοιπόν τον παρηγόρησε, και ο Σμήτηρ στοργική τον περιέβαλε με λόγους τρυφερούς για να τον καθησυχάσει, για να του δώσει κουράγιο. Αυτά λοιπόν, λέει ο γέροντας εδώ, τα επαναστατημένα νιάτα, τα οποία μας απελπίζουν πολλές φορές, τα ρομαντικά παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού. Έχουν πολλούς λογισμούς, παρασυρμούς, πάθη, εγωισμούς, απογοητεύσεις, εκ της γενιάς των πατέρων, από τους γονείς τους, και της παιδικής ηλικίας των, σκέπτονται και αγαπούν πολλά και απασχολούνται με πολλά, ως αν έχουν πολλούς θεούς. Η ζωή των είναι μία πολυθεία, αλλά και τους πιστεύοντας εις την πολυθεία εκάλεσεν εις την μονοθεία ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και ας τελειώσουμε κάτι ακόμα τελευταίο. Λέει λοιπόν ο γέροντας εδώ, ας μάθουμε να παίζουμε και εμείς με τον Θεό, αφού όλοι εμείς συγκαταλεγόμεθα εις τας κατηγορίες των παιδίων. Και εμείς παιδιά είμαστε. Η σοφία, ο Χριστός, παίζει τρυφερός με τα παιδεία τα οποία τον ακολουθούν. Τα δέχεται στο παιχνίδι της ζωής. Εις των ουρανογήινων και θεανθρώπινων χωρών, με τα υψηλού κηρύγματος και επικρατήρα λέγουσα, ως έστι άφρον εκκλεινά το πρόσμε, έλθετε και φάγετε τον εμών άρτων. Και λέει εδώ, να παίξουμε με τον Θεό, να αναφερθούμε με τον Θεό. Και λέει, μην θέλετε να είστε εκείνοι τους οποίους αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτή η μανία που έχουμε, να είμαστε το κέντρο του κόσμου και να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Μην θέλετε, λέει, να είστε εκείνοι τους οποίους αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Αλλά ποιοι να είστε, λέει, να είστε οι μωροί, να είστε οι άφρονες για τον κόσμο, οι έφρονες όμως δι' εμέ. Ελάτε και φάγετε τους εμούς άρτους, πίετε ίνον ον εκέρασα ημίν, πίετε το μεθυστικόν ίνον της χάριτος. Ας ήμεθα τα μωρά εις τα οποία ο Χριστός λέγει, έλθετε, εφραίνεστε, μεθύσθητε, χορεύετε ακαταπαύστος. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε, μια και τελειώνει η χρονιά μας για το καλοκαίρι, αυτό να έχουμε ως μνήμη, για να, να θέλουμε να είμαστε τα παιδιά του Θεού και να χαιρόμαστε τον Θεό Πατέρα μας, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις, να μην θέλουμε να είμαστε αυτοί που μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, αλλά να είμαστε οι τρελοί, η παλαβή για τον κόσμο και η λογική για τον Θεό. Να είμαστε οι τρελοί του κόσμου και η λογική του Θεού. Να διαφορούμε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας. Να διαφερόμαστε πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό και πώς θα γίνουμε τα παιδιά Του. Αυτό θα φέρει ειρήνη στην καρδιά μας. Όταν δεν αγωνιούμε για τη γνώμη των άλλων, δεν θα συγκριστούμε ποτέ. Όταν είμαστε οι τρελοί του κόσμου, τα μωρά του κόσμου, τα εξουθενωμένα του κόσμου, οι σαλοί του κόσμου, αλλά οι έμφρονες δια των Χριστών, η λογική για τον Χριστό, τότε πραγματικά θα ανοιχτούν άλλοι εσωτερικοί ορίζοντες στην καρδιά μας. Θα δούμε άλλα μυστήρια. Τότε θα ψηλαφίσουμε αληθινά το μυστήριο της ζωής. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.